Allah'ın mersidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. İşte hidayet üzere bulunanlardan olmaları umulanlar bunlardır.